Trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, godzina 8 na zegarach, a to czas na serwis Trójki, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Przez Wrocław przechodzi fala kulminacyjna. O jak najszybszą wypłatę pieniędzy dla powodzian ma dziś zaapelować Parlament Europejski. Pod wulkanem polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Przez Wrocław przechodzi fala kulminacyjna. Wielu mieszkańców przyszło w okolice mostu Piaskowego, aby obserwować stan Odry. Ich zdaniem nie powtórzy się sytuacja z 97 roku. Chyba już jesteśmy spokojniejsi troszeczkę. Byliśmy akurat na Zalewie Mietkowskim i widzimy stan wody tam. Śledzimy mapę na IMGW i te stany takie alarmowe chyba się troszeczkę uspokajają. Wydaje mi się, że po tym co widzę, Odra nie wystąpi z brzegów, przynajmniej w mieście. Mieszkam tu niedaleko, nawet na parterze. Specjalnie się nie przygotowywałem, bo w 97 roku woda zatrzymała się jak gdyby na poziomie metra przed moim oknem. Wierzę w to, że będzie niższy stan niż zapowiadany. Jeżeli w nocy miało przyjść duża woda, a teraz tak od 2 godzin mniej więcej z ojcem chodzę i patrzymy się, to tej wody nie przybywa, więc jestem dobrej myśli, że będzie lepiej niż w 97 i 2010. Poziom Odry na stacji Trestno przekroczył 6 metrów, to o metr mniej niż w 97 roku. Tak wysoki poziom wody będzie się utrzymywał w mieście jeszcze przynajmniej przez dobę, jednak dodatkowym zagrożeniem będzie tak zwana cofka, powiedziała na naradzie sztabu kryzysowego Izabela Adrian z IMGW. W okolicach Wrocławia do Odry wpada wiele innych rzek, Widawa, Oława, Ślęza, Wystrzyca. Też są przekroczone tam stany alarmowe. Ta woda nie ma siły się dalej przebić do Odry, więc albo będzie się cofać w swoim korycie, a jeżeli się też w nim nie zmieści, może się rozlać na okoliczne tereny. Przed nadmiernym optymizmem w tym momencie przestrzegał także premier Donald Tusk. Ja tak dopytuję też, żeby nie było jakoś nieuzasadnionego właśnie nastroju euforii, że jest we Wrocławiu poczucie ulgi. Ja to też obserwuję po ludziach od rana w mediach, że najgorsze za nami, więc wolałbym, żebyśmy jednak wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie jednak odgadywać ten trend, tak żebyśmy Wrocławian umieli precyzyjnie poinformować, od kiedy mogą się przestać obawiać. Stabilizuje się też sytuacja na Bobrze w województwie lubuskim. W najbardziej zagrożonych miastach Żaganiu i Nowoogrodzie Bobrzańskim woda już opada, mówi rzecznik tamtejszych strażaków Arkadiusz Kaniak. Wszystko jest pod kontrolą. W tej chwili sytuacja bardzo się ustabilizowała w stosunku do tego, co mieliśmy jeszcze kilkanaście godzin temu. Ta fala kulminacyjna, ona się przesuwa oczywiście w stronę Odry. Notujemy, że wpadnie do Odry około godziny 11-12 w południe, więc wtedy będziemy mogli mówić o tym, że tak naprawdę sytuacja na Bobrze już jest opanowana. Za kilka godzin fala na Bobrze dotrze do elektrowni Dychów, jednak zdaniem rzecznika lubuskiej straży obiekt jest dobrze przygotowany. O jak najszybszą wypłatę pieniędzy dla powodzian ma dziś zaapelować Parlament Europejski. Deputowani przyjmą w tej sprawie rezolucję. Ma to być presja na Komisję Europejską, której przewodnicząca będzie dziś we Wrocławiu. Zaplanowano spotkanie Ursuli von der Leyen z premierem Donaldem Tuskiem, szefami rządów Czech i Słowacji oraz kanclerzem Austrii. Postulaty deputowanych podsumował Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej. Zależy nam na tym, aby mechanizmy dostarczania środków finansowych były, krótko mówiąc, mniej zbiurokratyzowane, łatwiejsze, bardziej elastyczne i dostępne jeszcze w tym roku. W podobnym tonie wypowiadał się Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Pomoc jest potrzebna natychmiast i o tą sprawczość, o tą szybkość działania apelujemy. Kraje dotknięte przez powódź mogą liczyć na pieniądze z Funduszu Solidarności, ale dopiero po oszacowaniu strat na odbudowę zniszczonych terenów, a zatem z co najmniej kilkumiesięcznym poślizgiem. W trybie pilnym możliwe byłoby poprzesuwanie pieniędzy z unijnych funduszy na najpilniejsze potrzeby i inwestycje. Do tego konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej. Jest oczekiwanie, że taką wstępną zgodę dziś ogłosi szefowa Komisji. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Pod wulkanem, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Obraz Damiana Kocura opowiada o ukraińskiej rodzinie, którą wybuch wojny zastaje na Teneryfie. Współproducentka filmu Agnieszka Jastrzębska podkreśliła wielki talent operatorski autora zdjęć Nikity Kuzmenki. Zaczynał, tak jak wielu wybitnych operatorów, od teledysków i on jest na przykład autorem zdjęć do teledysku As It Was Harry'ego Stylesa, czy najnowszych teledysków Dua Lipy, czy Jennifer Lopez. Pracował też z Benem Affleckiem, z Mattem Damonem. No jest młodym bardzo operatorem, ale który już jest mocno rozpoznawalny, nominowany za swoje zdjęcia do wielu nagród. Gala wręczenia 97. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się 2 marca w Hollywood. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz informacje sportowe. No choćby gra przecież Liga Mistrzów. Dariusz Urbanowicz. No właśnie, i Liga Mistrzów dominuje w wiadomościach o poranku. Najpierw piłkarska, za chwilę ta piłkarzy ręcznych. W Manchesterze przebojowy mecz City-Inter zakończył się bezbramkowym remisem. Bardzo dobry mecz zagrał Piotr Zieliński. W pierwszej połowie ostrożność zwyciężyła nad futbolem. Obie drużyny bały się odsłonić, ale lepszy był Inter. Gdyby w szerokim wachlarzu umiejętności Turama był celny strzał na bramkę, Inter prowadziłby 2-0. Po godzinie gry City ruszyło do ataku. Pod koniec meczu Inter opadł z sił i bronił się na ostatnich 30 metrach. Dzięki świetnej obronie i szczęściu Mediolańczycy wywieźli punkt z Manchesteru. Trener Inzaghi nie krył zadowolenia. Chłopcy zagrali świetnie, znakomicie współpracowali. W pierwszej połowie byli niemal bezbłędni. W drugiej było nieco gorzej, ale stworzyliśmy dużo groźnych sytuacji. Pracujemy nad wykańczaniem akcji, ale musimy pracować nad tym jeszcze ciężej. Eksperci Seedorf i Billy Costacurta byli zgodni, że Inter rozegrał świetny mecz przeciwko bardzo trudnemu rywalowi. Wynik uznali za sprawiedliwy, chwalili Piotra Zielińskiego. Wcześniej Bolonia bezbramkowo zremisowała z Szachtarem. Skorupski obronił karnego. W końcówce wystąpił Kacper Urbański. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Łukasz Skorupski zachował czyste konto, mimo że na jego bramkę już w czwartej minucie Sudakow właśnie strzelał karnego. Broniąc, Polak wpisał się na elitarną listę polskich bramkarzy, którzy w Lidze Mistrzów wybronili jedenastki. A byli to Dudek, Boruc, Fabiański, Szczęsny i Grabara. W innych meczach Sparta Praga pokonała Salzburg 3-0, Borussia Dortmund, Klub Brugge również 3-0, Celtic Glasgow, Slovan Bratysława aż 5-1, a PSG skromnie wygrał z Gironą 1-0 po samobóju Gazzanigi. W Lidze Mistrzów Szczypiornisów mamy 2 przedstawicieli i obaj wczoraj przegrali. Wisła Płock przed własną widownią z Dinamem Bukareszt 26-28, a Industria Kielce na wyjeździe z Nont 20-23. Mówi zawodnik Nont Nikola Turna, który jeszcze w ubiegłym sezonie przecież grał w kieleckich barwach. Dobry mecz, to jest dzisiaj walka i cały zespół gra bardzo dobrze, przecież zawodnik gra, no dzisiaj to jest nie perfekcyjnie gra, ale jest okej, to jest bardzo dobrze dla nas. No jest okej, Sport w Trójce wróci za godzinę. Zabrakło celnego strzału w szerokim wachlarzu umiejętności Markusa Thurama. Inter skończył bez gola w meczu z Manchesterem City. Pięknie to opisał Piotr Kowalczuk. W moim szerokim wachlarzu umiejętności jest za to sprawdzanie prognozy pogody i obecnej pogody. Także w tej chwili o poranku najcieplej w okolicach Grudziądza, na Suwalszczyźnie, w Warszawie i Lublinie. Wszędzie tam 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej teraz przy granicy ze Słowacją, około 10 stopni. A w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie powyżej 20, chłodniej na południu, tam kilkanaście stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. I ważna sprawa, proszę Państwa. Zadzwonił do nas właściciel dużej firmy cukierniczej. Poprosił o dyskrecję, ale mogę powiedzieć, że naprawdę chodzi o dużą firmę. I zapytał o dom dziecka, który mógłby pomóc odbudować po powodzi. Nie mógł uzyskać informacji o jakimś takim właśnie domu dziecka w żadnym urzędzie. Na szczęście są słuchacze Trójki. Miejscowość Skorogoszcz, gmina Lewin Brzeski, to zostało zalane. Taki dom dziecka w naszej gminie. Gdyby coś można było, to mogę służyć kontaktem dla tego pana. To miała być sprawdzona informacja? Chyba jest, bo potwierdza ją jeszcze jeden telefon. Polecam dom dziecka w Skorogoszczy. To jest województwo opolskie. Tam na razie dodzwonić się nie da, bo telefony padły. To jest między Brzegiem a Lewinem Brzeskim miejscowość. No a to chyba samo świadczy, co tam się dzieje w tym momencie. Jeżeli by była taka możliwość, naprawdę polecam ten dom dziecka. Wychodzą z niego fajne dzieciaki. Współpracowałem z nimi przy różnych społecznych akcjach. I tyle. I tyle. I tutaj Trójka wchodzi do gry. Spróbujemy połączyć Skorogoszcz i dom dziecka z panem, który jest gotów nieść pomoc właśnie w tej sprawie. Jeśli państwo mają pomysły jeszcze kolejne na to, jak nieść pomoc, które miejsca potrzebują jej w szczególności, te sprawdzone rzeczywiście miejsca, które potrzebują pomocy, no to poprosimy o takie informacje. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu niezmiennie. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Marcin Walter i Robert Grzędowski. Zapraszamy i już za chwilę rozmowa polityczna. Jest za wcześnie, aby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu. To jeden z wniosków sztabu kryzysowego sprzed kilkunastu minut. Za wcześnie. No właśnie, proszę o tym pamiętać. Komentowanie polityczne tych wydarzeń związanych z powodzią także istotne. No to teraz czas właśnie na to, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska, który właśnie wrócił z Dolnego Śląska. Jak tam wygląda sytuacja? Sytuacja, jak wiemy, jest ciężka. Możemy obserwować sztaby kryzysowe, które się zbierają codziennie rano i codziennie wieczorem. No oprócz tego jest oczywiście bardzo dużo takiego bieżącego zarządzania. Premier był dzisiaj zirytowany na porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego. Mówił, że fala wezbraniowa na Odrze minęła co prawda o pole, nie wyrządzając szkód, ale tuż przed Wrocławiem w Trestnie jest więcej wody niż Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej początkowo przewidywał i premier apelował o to, żeby nie było nadmiernej euforii czy nadmiernego optymizmu we Wrocławiu. Jasne. Panie redaktor, powiedzmy sobie jasno, że kolejne 24 godziny to będą godziny krytyczne też z punktu widzenia Wrocławia i tego, co się będzie działo na Dolnym Śląsku. Dzisiaj jest tak, że tysiące ludzi, mówię tutaj o Wojsku Polskim, ale też o strażakach, strażakach ochotnikach, o policjantach, monitorują wały wzdłuż Odry i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, monitorują zbiorniki po to, żeby dostrzec nawet najmniejszy przesiąk wody. Wtedy natychmiast pojawia się tam grupa żołnierzy lub strażaków, najczęściej jest to taka grupa łączona, pojawia się ciężki sprzęt i następuje ułożenie worków albo pojawiają się śmigłowce z big bagami, które tamują te przesiąki. Te przesiąki się zdarzają i to jest rzecz taka występująca wtedy, kiedy jest wysoka woda przez długi czas, ale trzeba reagować na bieżąco. Dlatego nie ma co dzisiaj jeszcze tutaj mówić o tym, jak będzie wyglądała sytuacja, bo zobaczymy. Dzisiaj dbamy o to, żeby zabezpieczyć z jednej strony wały i miejsca, do których woda właśnie nadchodzi, a z drugiej strony, żeby zabezpieczyć ludzi tam, gdzie woda zeszła, tak jak w Kłodzku, czy słynne Stronie Śląskie. No właśnie, czy w Stroniu Śląskim, w Lądku Zdroju, mieszkańcy narzekali na to, że burmistrzowie, czy że służby miejskie w ogóle nie potrafiły zarządzać sytuacją kryzysową i tam rzeczywiście burmistrzowie zostali odsunięci od zarządzania. Nie powinny, czy ta sytuacja nas powinna nauczyć tego, żeby szkolić samorządowców? Po pierwsze, oczywiście tak, ale też pamiętajmy, że takie momenty, gdzie... Tam jeszcze w Lądku, w Stroniu, przepraszam, były takie skargi mieszkańców, że tam nie było żołnierzy. Z tego, co akurat pamiętam, jeżeli chodzi o wypowiedź tą, która się pojawiła w mediach, to raczej chodziło o to, że nie ma zarządzania ludźmi, którzy są tam na miejscu. Wtedy, wczoraj rano, tak jak napisał premier Tusk, w Stroniu było 350 żołnierzy. Wczoraj mniej więcej o godzinie 16-17 to już było 600 żołnierzy, którzy na bieżąco pomagają po zejściu wody. Więc my dzisiaj na terenie mamy 16 tysięcy żołnierzy. Do niedzieli to będzie ponad 20 tysięcy żołnierzy, którzy zabezpieczają i to, co przed, i to, co po. Więc to jest kluczowa sprawa. Ale pani redaktor pytała o kwestie samorządowców. Tak, ja pytałam o zarządzanie kryzysowe. Ale, bo to jest ważne. Moja ocena samorządowców jest bardzo wysoka, co nie znaczy, że nie zdarzają się incydentalne przypadki, gdzie jeden czy drugi wójt czy burmistrz nie radzą sobie z sytuacją. Tak po prostu jest. To są ludzie i mają swoje ograniczenia, tak jak każdy z nas. Natomiast zarządzanie kryzysowe jest w rękach wojewody dolnośląskiego. On ma dzisiaj wszelkie służby i wszędzie tam, gdzie będą sygnały, że dzieje się źle albo jest niewystarczające zarządzanie zasobami, które są, będzie oczywiście premier i wojewoda interweniować. Widać, że te straty w niektórych miejscach są ogromne. Straty w Stroniu Śląskim to 1 000 000 000 zł. Premier mówił o tym, że chciałby, żeby na Wigilię ci ludzie usiedli przy stołach we własnych domach. Czy to jest w ogóle realne? Zrobimy wszystko, żeby tak było. Tam na miejscu dlatego będzie cała rzesza ludzi, która o to zadba. Żeby... Od poniedziałku ma ruszyć akcja odbudowy, no właśnie chciałem sprzątania powiedzieć, że tych strat wszystkich. Po pierwsze, de facto operacja oczyszczania i doprowadzania miast do porządku już ruszyła, ale my to chcemy przeorganizować tak, żeby, bo to będzie robota na wiele tygodni, taka jest prawda. To będzie chyba największa tego typu operacja od lat, wydaje mi się, że od 97 roku. I to będzie operacja, w którą będzie bezpośrednio zaangażowane wojsko. Wojsko tam zostanie, wojsko będzie pomagało lokalnym służbom, będzie pomagało zarówno jeżeli chodzi o sprawy inżynieryjne, jak i takie kwestie, które wiążą się z bezpieczeństwem. Też chciałbym to powiedzieć, wczoraj to gdzieś wybrzmiało, ale wojsko już wczoraj zaczęło odbudowywać most w Głuchołazach. Tam są nasze wojska inżynieryjne. Wczoraj usuwano konary i w ciągu pewnie kilkunastu dni, no bo to są ciężkie logistyczne przedsięwzięcia, zostanie odnowiona przeprawa. Zajmujemy się też zabezpieczeniem medycznym. To jest kolejna sprawa i niestety te sprawy, które wiążą się ze zdrowiem, one pojawiają się chwilę później, bo mówimy tutaj o tym, że mogą się pojawić kwestie, które wiążą się na przykład z jakimiś lokalnymi epidemiami, jakimiś takimi rzeczami, które występują. W związku z tym też wojsko też w tej sprawie bardzo mocno będzie zaangażowane. I tutaj też informacja, którą chciałbym, żebyśmy przekazywali dalej, że w Nysie ruszył szpital polowy Wojska Polskiego. Tutaj podziękowania dla 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, ale też dla wszystkich szpitali wojskowych. Ten szpital działa, on będzie odtworzony w taki sposób, żeby pojawiły się tam nawet oddziały, które w takiej sytuacji są rzadkością, czyli takie jak pediatria czy laryngologia, ale będzie oczywiście też... Szef sztabu generalnego mówił, że będzie też pomoc psychologiczna, bo tutaj... Będzie też pomoc psychologiczna, nad tym pracuje też minister zdrowia Izabela Leszczyna. W ciągu też pewnie najbliższych kilkunastu godzin w tej sprawie będą komunikaty. Działa też przychodnia wojskowa w Nysie po drugiej stronie rzeki. Są lekarze w Lądku, bo tam jest szpital uzdrowiskowy wojskowy, który został ewakuowany. Na miejscu są żołnierze, którzy korzystają też z tej przestrzeni po prostu, żeby tam jakby być i spać i korzystać z tych miejsc, ale tam też są lekarze wojskowi, którzy pomagają ludności na miejscu, więc no, to jest akcja, która się bardzo, bardzo dynamicznie rozwija i też obserwujemy. Pospania. Szabrownicy okradli śpiących ratowników WOPR-u, zabrali m.in. aparat za 20 tysięcy złotych. Jak pan to wytłumaczy, że z jednej strony ludzie w Polsce są bardzo solidarni z powodzianami, robią zbiórki, pomagają, jeżdżą z różnymi artykułami pierwszej pomocy, a z drugiej strony są szabrownicy, którzy korzystają z tego, z tej ogromnej tragedii i okradają domy opuszczone przez powodzian, czy nawet ratowników WOPR-u. Bardzo bym chciał, żebyśmy z incydentów, które dotyczą szabrownictwa, nie kreowali obrazu tam na miejscu albo obrazu w ogóle społeczeństwa, bo tak nie jest. To są, tak jak mamy w więzieniach przestępców, mamy złodziei i morderców, tak w różnych miejscach zdarzają się ci sami, czyli oszuści, złodzieje czy szabrownicy. Tak po prostu jest. Natomiast to są sprawy incydentalne, które natychmiast są, znaczy natychmiast jest reakcja, ale też i chciałbym, żeby to też każdy usłyszał, szczególnie, że Radiowa Trójka dociera przecież do całej Polski, że nie będzie zmiłuj. To znaczy, jeżeli policja Wojsko też chyba bierze udział w tym... Tak. Jeżeli policja albo żandarmeria wojskowa, bo mamy takie łączone patrole, złapie szabrowników, to naprawdę nie będzie zmiłuj. To jest do 10 lat więzienia. To są bardzo poważne konsekwencje i na pewno nikogo nie puścimy wolno. Wojsko używa też noktowizji w nocy, termowizji po to, żeby pilnować majątku ludzkiego. Też bardzo często, albo zdarza się tak, że ludzie nie chcą ewakuować się z jakiejś miejscowości i odmawiają tego kilka razy na przykład wojsku ze względu na to, że martwią się o swój majątek, co ja rozumiem. Natomiast też kolejna sprawa, jakby życie i zdrowie naprawdę jest najważniejsze. Rzeczy to są tylko rzeczy, można je odkupić, można dostać na to konkretne środki, ale dbajmy przede wszystkim o zdrowie i życie też naszej rodziny, naszych przyjaciół. No to jest w ogóle, no to jest bezcenne, nie ma większej wartości. Premier mówił wczoraj w Telewizji Polskiej, że właściwie zdaje sobie sprawę z tego, że te 2 miliardy złotych, które zadeklarował, no to jest dopiero początek. Dzisiaj spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen we Wrocławiu. Spotkanie, w którym wezmą udział też premierzy Polski, Czech, Słowacji i kanclerz Austrii. Na jaką pomoc z Unii Europejskiej my możemy liczyć? Myślę, że dzisiaj zostawimy te komunikaty premierowi, bo to te rozmowy będą się toczyły wtedy, kiedy przyjedzie szefowa Komisji Europejskiej. Natomiast wracając do tych pieniędzy, jeśli pani pozwoli. Pieniądze, o których mówił premier, to jest de facto początek drogi. To są pieniądze, które są uruchomione tu i teraz po to, żeby móc wypłacać odszkodowania i zapomogi wszystkim tym, którzy tego potrzebują. I też, mimo że pojawiają się różne fejkowe informacje, powiedzmy jasno, każdy może liczyć na 10 tysięcy bezzwrotnej pomocy właściwie natychmiast po złożeniu wniosku, 100 tysięcy na remont mieszkania i 200 tysięcy na remont domu. To jest bezzwrotna pomoc, która może być uruchomiona bardzo, bardzo szybko. I tych środków, które będą skierowane na Dolny Śląsk czy do województwa opolskiego, będzie tylko więcej. Te pierwsze miliardy to jest pomoc tu i teraz, taka bardzo szybko. Jeżeli byśmy tak naprawdę chcieli to zliczyć, to no, samo zaangażowanie wojska to są przecież ogromne środki, które muszą być wydane po to, żeby wojsko na miejscu mogło ludziom pomagać. A z jakiej inwestycji trzeba będzie zrezygnować, żeby odbudować? Nie będziemy musieli zrezygnować z żadnych inwestycji. Naprawdę, jakby absolutnie tu sobie poradzimy. Wojsko też uruchomiło tysiące rezerw, jeżeli chodzi o racje żywnościowe, są wydawane ciepłe posiłki, więc ruszyła cała logistyka, wojska inżynieryjne, wojska obrony terytorialnej, wojska operacyjne. I każdy realizuje swoje zadania. Ale tutaj... czy nie za późno ruszyła? Bo prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider największej partii opozycyjnej, mówi: Donald Tusk wreszcie zauważył, że propaganda sukcesu nie wytrzymuje starcia z rzeczywistością. Ja przede wszystkim, jak słucham dzisiaj polityków PiS-u, to chciałbym im przekazać jedno, że jest takie uczucie, które chciałbym wyrazić, ale go nie wyrażę, co o tym myślę. Natomiast naprawdę... Ale niech pan wyrazi. Jest takie... gdzieś się pojawiło w internecie taki symbol pewnego zwierzęcia, który jest, że tak powiem, żeruje w różnych takich miejscach. Jakiego zwierzęcia? Myślę, że internet zna doskonale... Hieny? Ten symbol. Natomiast hieny? Wydaje mi się, że... Bez uników. Tak, wydaje mi się, bez uników, ale wydaje mi się, że to jest dzisiaj ostatni moment, żeby w ogóle odnosić się do jakichś zaczepek politycznych, jakiegoś tam Błaszczaka czy kogoś, bo to jest po prostu strasznie, strasznie głupie. To znaczy, my się dzisiaj koncentrujemy nad zabezpieczeniem. Na przykład przed wejściem do studia omawialiśmy kwestię uruchomienia mobilnych ambulatoriów i to jest uruchomione, to będzie dzisiaj, to znaczy to będą karetki z lekarzami z możliwością rozwinięcia ambulatorium w miejscach i miejscowościach takich bardzo małych wokół właśnie Lądka, Stronia czy Kłodzka. I to są tematy, które mnie dzisiaj zajmują. Naprawdę panem Błaszczakiem albo ich komentarzami politycznymi, no nikt się z nas nie zajmuje. A prezydent Andrzej Duda, mimo powodzi, bawił się na dożynkach. Nie chcę tutaj oceniać, naprawdę. To jakby każdy może sobie wyciągnąć wnioski sam. Ja uważam, że naprawdę w takich momentach wszyscy powinniśmy i pokazywać solidarność, i doceniać to, co robią polskie służby, bo to, co robią dzisiaj strażacy, policjanci czy Wojsko Polskie, to są wielkie rzeczy. Widzimy to bohaterstwo na co dzień. Są dzisiaj takie akcje, które dotyczą no, zabezpieczania wałów. Myślę, że na przykład no, ja byłem, spotykałem się z żołnierzami czy strażakami, naprawdę nikt o to nie pyta. Czy ktoś tam gdzieś był, albo jakie są dzisiaj nastroje w Warszawie, albo co mówi jakiś poseł opozycji, atakując służby albo rząd. No, to nie jest ten moment. Naprawdę jeszcze będziemy mieli tysiąc momentów, żeby szukać jakiegoś sporu, ale no to jest chyba ostatni moment na świecie na to. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Dzisiaj niestety bez dogrywki, pan minister się spieszy do innych obowiązków związanych z usuwaniem skutków powodzi. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Jet 75e Complete. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Niskie ceny. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. No Dzisiek, ciekawe kto w tym sezonie wygra UEFA Champions League. My już wygraliśmy. Jak to już? No tak, bo wszystkie mecze obejrzymy w Canal Plus dostępnym w Wektrze. Się gra, się ma. A jak? Tyle wygrać, żaden mecz cię nie ominie. Dziś dzwonisz na 601-601-601, a jutro masz UEFA Champions League w Canal Plus w Wektrze. Już za 65 zł miesięcznie. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. A gdyby zawsze w życiu miało się tyle przestrzeni jak w Volkswagenie Multivanie? Podróżuj z całą rodziną i spakuj wszystko, co przydatne. Ciesz się przestrzenią bez kompromisów i miejscem dla 7 osób. Multivana kupisz teraz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Zaczynamy od Dolnego Śląska we Wrocławiu. Zamknięta jest ulica Ludowa. Wyłączone z ruchu drogowego są też mosty średzkie. Przyczyną zamknięcia jest konieczność zapewnienia sprawnego dojazdu służbom. Ruch na ulicy Średzkiej został skierowany na sąsiednie mosty. Zamknięty jest też most w miejscowości Lwówek Śląski, to w ciągu drogi wojewódzkiej 364. Też Krajowa Piątka jest zamknięta, to pomiędzy Dębrznikiem a Marciszowem w miejscowości Marciszów. Całkowicie zablokowana jest też droga 45 między Opolem a Raciborzem, to na wysokości Krapkowic. Droga numer 12 w Szprotawie, też tutaj nie ma przejazdu na prawie 3-kilometrowym odcinku i wprowadzono objazd przez miejscowości Dziećmiarowice, Wiechlice i Szprotawa. I jeszcze korek na autostradzie A1 utworzył się w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, to pomiędzy węzłami Brzeziny i Łódź Wschód, a powodem tych utrudnień są roboty drogowe. Jeden pas jest zamknięty. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na... Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Najważniejsze informacje ma dla Państwa Agnieszka Drost. Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa. Maksymalny poziom Odry na stacji Trestno osiągnął ponad 6 metrów. To około metra mniej niż w 1997 roku, kiedy Polska nawiedziła tak zwana powódź tysiąclecia. Premier ostrzegał jednak przed nadmiernym optymizmem. Dużym zagrożeniem może być tak zwana cofka. W okolicach Wrocławia do Odry wpadają inne rzeki, na których również są przekroczone stany alarmowe. Na terenach powodziowych policja zatrzymała 10 osób za szabrownictwo. I do tego nawiązał w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Chciałbym, żeby to też każdy usłyszał, szczególnie, że radiowa Trójka dociera przecież do całej Polski. Jeżeli policja albo żandarmeria wojskowa, bo mamy takie łączone patrole, złapie szabrowników, to naprawdę nie będzie zmiłuj. To jest do 10 lat więzienia. Na terenach dotkniętych powodzią służbę pełni ponad 5 tysięcy policjantów. Ochronił przed wielką wodą Racibórz i Opole, spłaszczył falę na Odrze. Suchy zbiornik retencyjny Racibórz Dolny ma pojemność 185 milionów metrów sześciennych. By powstał, trzeba było przesiedlić całą miejscowość. Mieszkańcy wsi Nieboczowy mieszkają dziś w innym, nowym miejscu, 7 kilometrów od swojej dawnej miejscowości. Krzysztof Szczotok, jeden z mieszkańców, tłumaczy, że to był długi proces. Było trudno, naprawdę się wszystko rodziło w takich bólach, że jak człowiek wróci do tego wszystkiego... Było kilkanaście lat. To łzy lecą, no ale można powiedzieć, opuszczając dom rodzinny, przygotowany do zdania, czyli wszystko wysprzątane i tak dalej, budynki gospodarcze, przygotowane, że przyjechali panowie odebrać to, odciąłem to i dziękuję. Mocną, taką wręcz żelazną krechą. Dziś mieszkańcy widzą, że ich poświęcenie miało sens. Wypełniony wodą zbiornik Racibórz Dolny wygląda jak jezioro. Po raz pierwszy spiętrzył wodę w październiku 2020 roku. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 9. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja pogodowa na terenach najbardziej dotkniętych powodzią. No, przy granicy z Czechami teraz mamy od 10 do 12 stopni Celsjusza. Po południu będzie tam od 18 do 20. I dobre wieści są takie, że w okolicach Kłodzka, w okolicach Nysy, no w zasadzie wszędzie tam, gdzie ta wielka woda się przetoczyła, będzie dziś słonecznie. Drodzy Państwo, chciałbym przypomnieć krótki fragment relacji Pawła Pawlicy, który dziś w audycji wcześniej się pojawił. Fragment relacji z Nowego Gierałtowa to okolice Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Nie po to, by tutaj zmiękczać Państwa, by łamać nam serca trudnymi informacjami, ale posłuchajmy. Mi na ten moment by było potrzeba lekarza, ponieważ syn w poniedziałek skończył brać antybiotyk. Jeszcze trochę kaszle. Niestety no już w poniedziałek nie mogliśmy się dostać do lekarza i fajnie by było, jakby ktoś go osłuchał, tak jak pan widzisz, trochę ma katarek. Syn, jak ma na imię? Aleks. Aleks. Tak. Ile ma latek? Prawie 2. I pojawił się apel w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Ja takim apelem do kolegów lekarzy, którzy są tam w okolicach Lądka Zdroju, żeby może ktoś jak może dotrzeć, to żeby pojechał osłuchać to dziecko, które mama tutaj na antenie tak prosiła. Jestem lekarzem z północnej Wielkopolski i tak po prostu chciałam takie słowa wsparcia przekazać dla wszystkich, którzy są tam na południu. My także słowa wsparcia przekazujemy i podpisujemy się pod tym apelem, jeśli słuchają nas, a wierzę, że słuchają także lekarze z okolic Kotliny Kłodzkiej. Prosimy o pomoc. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on the fire, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Someday, be mine when I'm far, my Mam wielką nadzieję, że uda się dzięki Trójce, ale przede wszystkim dzięki sile naszych słuchaczy doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Pomysł, który zapoczątkował właśnie jeden z naszych słuchaczy, który zaoferował pomoc w odbudowie któregoś zniszczonego w powodzi domu dziecka. Państwo już wskazywali na Skorogoszcz, na Opolszczyźnie, ale w tej sprawie mamy jeszcze jeden głos. Z tego co wiem, najbardziej zniszczone jest Kłodzko, a w Kłodzku przy ulicy Korczaka 1 też się znajduje dom dziecka. Także proszę o pomoc tego pana, który tam wyraził zgodę czy chęć odbudowy domu dziecka, o pomoc temu domowi dziecka. No i w sumie możemy przecież naciskać, prawda, by jak najwięcej udało się zrobić w ramach tej konkretnej akcji dzisiaj spontanicznej, trójkowej, ale wszystkich słuchaczy, wszystkich z państwa zachęcamy do pomocy. Gdzie szukać informacji o domach dziecka, to podpowiedź. Organami, które prowadzą nadzór nad placówkami pieczy zastępczej, między innymi domami dziecka, są powiaty, są zarządy powiatów. Często przy takim powiecie funkcjonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, które ma kontakt, które koordynuje i zbiera informacje też o wszelkich potrzebach. Warto też zwrócić się do urzędów wojewódzkich, gdzie zarządzanie kryzysowe zbiera informacje też od powiatów, od gmin odnośnie potrzeb dla tego typu placówek. Proszę o tym pamiętać. Zapraszamy do Trójki. Ale tak jak wszelkie domy dziecka, inne budynki, infrastruktury, drogi, mosty, chodniki da się odbudować, no to niestety nie wszystko. Nie o wszystkim możemy tak powiedzieć. Powódź zabrała, zabiera i być może jeszcze, bo przecież sytuacja jest dynamiczna, zabierze to, czego odtworzyć się nie da. To zabytki, archiwa i rodzinne pamiątki. Jedyne i niepowtarzalne. Kuba Witkowski. Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. To zdanie zna każdy uczeń w Polsce, a przynajmniej powinien znać. Tak się składa, że najstarszy polski tekst znajduje się w Księdze Henrykowskiej, a ta w archiwum archidiecezjalnym we Wrocławiu. Nie powinna zostać ani jedna kartka papieru, która byłaby narażona na powódź. Bo archiwum, oprócz tej księgi, w zbiorach posiada też 450 tysięcy innych, równie cennych. Stąd już przedwczoraj druki trafiły w bezpieczne miejsce, zapewnia ksiądz Paweł Andrejczuk. Wszystkie najcenniejsze jednostki archiwalne zostały przeniesione na wyższe kondygnacje. Co tutaj masz? Książki, wiek XIX prawdopodobnie, ale na pewno nie powiem. Ale coś ważnego 100%. Ale są i takie miejsca, gdzie podobnej ewakuacji nie zarządzono na czas lub po prostu było to niemożliwe. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Tłumaczy Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków. Nasi konserwatorzy też uczestniczą w pracach sztabów, które tam na miejscu się odbywają. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze dokładnie policzonych strat. Wiadomo jednak, że ucierpiał m.in. 16-wieczny most świętego Jana Nepomucena w Lądku Zdroju, czy kościół i zespół klasztorny franciszkanów w Kłodzku. Jesteśmy już w kościele, więc jak widać ogrom zniszczenia jest ogromny. No wygląda to koszmarnie. Ubolewa konserwator Bogdan Czesak. Woda sięgała ponad 3 metry. Jak żeśmy weszli, jak to już wszystko opadło, to te elementy ołtarzy, kolumn, zdobień, całych predelli, męs ołtarzowych, były rozrzucone w błocie. A takich cennych kościołów na trasie Wielkiej Wody było dużo więcej. Tak zwany kościół pokoju w Jaworze ma uszkodzony dach, brakuje części gątu. Wylicza Marlena Happach, szefowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Także jeżeli będą trwały ulewy, woda się może wlać do środka. Kamieniec Ząbkowicki, niezwykły zespół architektoniczno-krajobrazowy, także został częściowo zalany. No i niestety zalany w województwie śląskim, zespół zamkowo-parkowy w Pszczynie. Tam jest częściowo już zalany park. No, przepiękne założenie, bardzo bogate. Oczywiście to, co woda zalała, teraz będzie ratowane, ale mimo wysiłków konserwatorów nie ma mowy o powrocie do stanu sprzed powodzi. Na ile to już będzie autentyczne, to tego nie umiem na dzień dzisiejszy powiedzieć, bo te warstwy mazerunków, dekoracji malarskich, które na dzień dzisiejszy jeszcze są, w momencie jak to wszystko zacznie schnąć, zacznie to tak pracować, że prawdopodobnie większość rzeczy może ulec bezpowrotnie utraconej. Dużo gorzej mają zwykli mieszkańcy, którzy pod wodą stracili może nie zabytkowe, ale z punktu widzenia historii rodziny, wspomnień, równie cenne przedmioty. Tam, gdzie woda nie weszła, czyli do górnych partii, wynosiliśmy to, co nam się udało po prostu ochronić, jakiś sprzęt, trochę rzeczy dla dzieci, trochę pamiątek. Podobnie było w przypadku franciszkanów w Kłodzku. Nie nadają się do niczego, one są już tak przesiąknięte wodą, mułem, tak potwornie śmierdzą, że niestety bez sentymentu musimy to po prostu wszystko wyrzucać. Na śmietnik trafiają więc zdjęcia, dokumenty czy książki i tego w żaden sposób nie da się odtworzyć. Niestety tak to właśnie wygląda. Ja mogę Państwu powiedzieć całkowicie szczerze, my tu w redakcji codziennie przygotowujemy audycję, zastanawiamy się, o czym należy powiedzieć, na co należy zwrócić uwagę i te problemy, kłopoty związane z powodzią, one się po prostu piętrzą. Naprawdę trudno jest stwierdzić, co jest najważniejsze. Oczywiście życie ludzkie i bezpieczeństwo mieszkańców zalanych terenów jest na pierwszym miejscu, ale jak słyszymy, na wielu płaszczyznach ta powódź przynosi bardzo złe żniwo. My też wyprzedzamy niejako falę powodziową, więc przed dziewiątą w audycji porannej zajrzymy jeszcze do Ścinawy, miasta między Wrocławiem a Głogowem, gdzie dopiero zbliża się fala powodziowa. Sprawdzimy, jak to miasto do tej fali się przygotowuje. Sometimes I just drive till the night turns off my mind. I'm passing cars, I'm crowded bars. Never know until I go too far. Confusing faith and fear, paint a smile from ear to ear. 'Cause if I blink, I start to Mam nadzieję, że lubią państwo Churches. To był utwór Over. Ja bardzo lubię, więc nie będę się wahał w prezentowaniu utworów i twórczości właśnie tego zespołu w porannych audycjach, ale mam nadzieję, że się państwo na to godzą. Jak mówiłem, wyprzedzamy niejako wydarzenia, spoglądamy w przyszłość, no bo fala powodziowa na Odrze przechodzi w tej chwili przez Wrocław, no ale na szlaku Odry właśnie na Wielką Wodę czekają kolejne miejscowości. Jedną z nich jest Ścinawa, to wciąż w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim. Mieszka w tej miejscowości niemal 5,5 tysiąca ludzi. To jest no, wiekowe miasto. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1202 roku. Nie brakuje tam zabytków. Między innymi jest kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1209 roku. Jest wieża ratuszowa z XV wieku i tak dalej. A więc no, ważne też rzeczy, które trzeba uchronić. Jak więc Ścinawa przygotowuje się na tę falę powodziową? No, w tej sprawie głos w porannej audycji oddajemy Piotrowi Łodejowi i jego rozmówcy. A wraz z nami burmistrz Ścinawy, Krystian Kosztyła. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie burmistrzu, w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na Odrze w Ścinawie, w ciągłym wzrostem poziomu rzeki, strażacy, ochotnicy przygotowują niemal non-stop worki z piaskiem do zabezpieczenia miejsc zagrożonych podtopieniami. Jak w tej chwili wyglądają te przygotowania? No, cały czas praktycznie od soboty, kiedy mieliśmy pierwsze posiedzenie sztabu kryzysowego u nas tu w gminie, spotkaliśmy się ze strażakami. Trwa workowanie na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Te worki rozdysponowujemy, ale też udostępniamy mieszkańcom, szczególnie tych ulic, które były w powodzi w 1997 roku podtopione. Zabezpieczamy również oczyszczalnię ścieków, która w 2010 roku była podczas działań przeciwpowodziowych otoczona wałem. Dzisiaj no i to teraz wał... to też takie strategiczne miejsce, prawda? Tak, tak, to oczywiście strategiczne miejsce. Też ten wał dzisiaj uzupełniamy, podnosimy również, weryfikujemy rzędne, mamy geodetę na miejscu, który jakby tutaj też weryfikuje, gdzie trzeba uzupełnić. No i też mamy w gotowości pracowników i firmę, która niedawno, bo modernizację oczyszczalni prowadziliśmy w poprzednim okresie programowania w 2019-2020 roku, przygotowujemy się też do ewentualnego demontażu najcenniejszych jakby elementów całego układu oczyszczania. Ale mówi pan, przygotowujemy się, ale to nie tylko służby, bo do akcji pakowania worków choćby z piaskiem włącza się coraz więcej osób, no powiedziałbym cywilów, mieszkańców. Tak, tak, oczywiście, że tak. Tu i bardzo serdecznie dziękujemy, to nie tylko mieszkańcy Ścinawy, ale też kibice Zagłębia Lubin, mieszkańcy Lubina, Polkowic. Szykujemy się na najgorsze, apeluję do wszystkich też, żeby traktowali poważnie to zagrożenie i tutaj nie zwlekali i zabezpieczali swoje domostwa, szczególnie w tych miejscach, które były dotknięte powodzią w 2010 i 1997 roku. No, słyszymy, mobilizacja ogromna. Do czego się przygotowujecie? Bo te stany alarmowe już zostały przekroczone w Ścinawie. Tak, my dzisiaj jak rozmawiamy z osobami, które wydaje nam się, że się znają i jakby znają tą sytuację hydrologiczną, że może to być, to są też duże widełki, że może być pomiędzy 600 a 700. Obserwujemy też cały czas sytuację na Kaczawie, jest to ujście jak na południu naszej gminy, no i później to, co przyjdzie z Wrocławia, najprawdopodobniej te fale i Kaczawy, bo ta Kaczawa już opada, nie nałożą się. Żeby to zobrazować naszym słuchaczom, to powiedzmy, że te 700 to jest prawie dwukrotnie więcej od stanu alarmowego, ale kiedy spodziewacie się najgorszego? To ten weekend będzie znamienny? Tak jak z zapowiedzi mówią, że to ten weekend, końcówka tego weekendu. Pan pamięta rok 97-2010, jakie teraz emocje towarzyszą, wyczekiwanie, niepokój? No jest jeszcze czas na przygotowanie, prawda? Jeszcze jest trochę czasu na przygotowanie. Oczywiście mieszkańcy czuć to napięcie. Mieszkańcy się obawiają. Widzimy, że przychodzą na most, patrzą jak ten poziom wody wzrasta. Oczekują od nas precyzyjnych informacji. Będziemy dzisiaj próbować przygotować taką mapę, żeby też pokazać obszary, bo nie każdy jakby pamięta i wie, które są zagrożone, gdzie woda w pierwszej kolejności dotrze. No właśnie, jak to jest z komunikacją w gminie? Mieszkańcy oczekują konkretnych informacji, tak? W związku z tym też państwo wystosowali taki apel do mieszkańców właśnie gminy. Tak, no my sugerujemy, żeby obserwować nasze profile internetowe, ale też żeby bezpośrednio jakby od strażaków, którzy są w terenie, ich pytać i też swoje potrzeby zgłaszać po prostu w terenie. I my także o tym będziemy informować i w audycji porannej, w serwisach informacyjnych Trójki, zatem zachęcamy do słuchania. Burmistrz Ścinawy, Krystian Kosztyła, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja także dziękuję. Przyglądamy się rozwojowi sytuacji także właśnie w Ścinawie. Najnowsze wieści w serwisach Trójki. No i w serwisie Trójki już za kilka minut. Dokładnie za 7 będzie także sport i pogoda, a do 9 towarzyszyć nam będzie grupa Coldplay. What to do?